Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 lutego, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. To będzie wymiana argumentów, a nie narzucanie stanowiska, zapewnia przed spotkaniem z ambasador Izraela szef polskiej dyplomacji. Polski Związek Łowiecki nie sprzeciwia się zmianom w prawie łowieckim. Takie są wnioski po spotkaniu z ministrem środowiska. Sprawcy napadu z maczetami na 18-latka wciąż na wolności, a na ulicach Krakowa więcej policyjnych patroli. Ma to zapobiec wojnie między pseudokibicami. Jeszcze dzisiaj szef polskiej dyplomacji spotka się z ambasador Izraela. O takie spotkanie Anna Azary zwróciła się do ministra Jacka Czaputowicza zaraz po tym, jak objął stanowisko. Rozmowa na pewno będzie dotyczyła także ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zakłada wprowadzenie kar za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności, między innymi za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę. Nie chodzi o narzucanie stanowiska, a o wymianę argumentów, tłumaczy minister Czaputowicz. Zobaczymy, jaki będzie rozwój dalszych wydarzeń w Polsce w tej sprawie. Ufam, że znajdziemy porozumienie, bowiem w interesie obu stron leży kontynuowanie dialogu. Zwłaszcza, że w większości wypadków nie jest to twarda różnica stanowisk, tylko pewnych interpretacji. Mam nadzieję, że znajdzie się jakieś rozwiązanie. Minister poinformował, że władze w Warszawie zgodziły się na sugestie Izraela, żeby pierwsze spotkanie zespołów, które mają rozmawiać o zapisach ustawy o IPN-ie, odbyło się w Tel Awiwie. A w środę, dodajmy, na zaproszenie premiera Morawieckiego przyleci do Polski minister edukacji Izraela. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej czeka już tylko na podpis prezydenta. Krytykują ją władze Izraela, także Ukraina i amerykański Departament Stanu. Minister środowiska spotkał się w Sejmie z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego. W tym samym czasie komisje rolnictwa i środowiska dyskutują o zmianach w prawie łowieckim. Minister Kowalczyk zapowiedział zwiększenie kontroli państwa nad związkiem. Szef resortu ma powoływać i odwoływać Krajowego Łowczego. Mamy nadzieję, że nasz głos będzie brany pod uwagę, podkreśla Krzysztof Lechowski z Polskiego Związku Łowieckiego. Naszym głównym postulatem było umożliwienie wpływu środowiskom myśliwskiemu i funkcjonującym władzom Polskiego Związku Łowieckiego na obsadę najważniejszych stanowisk. Według nowelizacji polowania nie będą mogły się odbywać na prywatnych terenach, jeśli zgody nie wyrazi właściciel. Minimalna odległość polowania do obszarów zabudowanych ma wynosić 150 metrów. Krzysztof Lechowski uważa, że to rozsądne propozycje. Z naszego partykularnego punktu widzenia jest to nawet rozwiązanie dobre, bo my wtedy nie płacimy odszkodowań na tym gruncie. To, czy to będzie odległość 100, czy 150, czy 200 metrów, też nie ma żadnego znaczenia, dlatego że myśliwy strzela nie w kierunku do budynków, tylko w kierunku od budynków. Jeśli sejmowe komisje przyjmą dziś założenia nowelizacji, projekt trafi do drugiego czytania w Sejmie. Na ulicach Krakowa jest więcej niż zwykle policyjnych patroli, a ma to zapobiec walkom między pseudokibicami, do których mogłoby dojść po zabójstwie 18-latka. We wtorek wieczorem zamaskowani mężczyźni ranili go maczetami i siekierą. Chłopak zmarł w szpitalu. To były porachunki kiboli. Mamy na to dowody, mówi Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Pseudokibice mogą się mścić na swoich antagonistach. Stąd taka decyzja komendanta miejskiego policji w Krakowie o wzmocnieniu patroli w takie miejsca, gdzie mogą grupować się kibole, gdzie może dochodzić do jakichś napaści, gdzie na przykład ścierają się strefy wpływów kiboli. Śledztwo w sprawie wydarzeń na krakowskim Prokocimiu trwa już prawie tydzień. Wciąż nie zatrzymano sprawców. Przybywa bibliotek, w których osoby starsze, niepełnosprawne i przewlekle chore mogą przez telefon zamówić książkę, a pracownik przyniesie ją do domu. Taką opcję wprowadza właśnie placówka Wozimku na Opolszczyźnie, mówi jej kierownik Jolanta Rogowska. Bibliotekarz bezpłatnie na terenie miasta Ozimka dostarczy te książki, no i potem, jeżeli jest potrzeba, odbierze je. Ta usługa jest skierowana do osób długotrwale chorych, czyli jeżeli ktoś ma grypę, no niestety to takiej sytuacji to nie obejmuje. Wcześniej podobne usługi wprowadziły na przykład biblioteki w Jarocinie i Zabrzu. Te wszystkie informacje teraz o 16:00. Zapraszamy na kolejny serwis w Trójce. W nocy mróz. Pozostajemy pod wpływem wyżu znad Skandynawii. W górach słupek rtęci spadnie do minus 17 stopni. W innych rejonach będzie od minus 11 do minus 2. Na wybrzeżu spadnie śnieg. Jutro na zachodzie i na południu zaświeci słońce. Na termometrach od minus 5 do plus 1. Nad morzem porwisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji.

Shall I go in a circle? Like the merry-go-round that you and your girlfriends used to ride all up and down. Talk to me, bitch. Zaczęliśmy nagraniem Prince'a jak zwykle. Symbol, Love Symbol to tytuł tego albumu, który ukazał się na rynku 25,5 roku temu, czyli w 92 roku. The Continental. Ola Budka, Ala Malinowska i Hirek Wrona witają niezwykle serdecznie w audycji Soul Muzyka Duszy. Teraz będzie kilkanaście minut muzyki, która wiąże się z dwoma smutnymi wydarzeniami. Opuścił nas perkusista, który zagrał w tym utworze. People always told me, smutna wiadomość dotarła do nas niedawno. Zmarł znakomity perkusista Ngudu Chancellor, który zagrał w utworze Billie Jean, ale nie tylko w tym nagraniu wziął udział, bowiem bębnił między innymi z takimi geniuszami muzycznymi jak Miles Davis, Santana, Frank Sinatra czy Hugh Masekela. Grał z wieloma innymi jeszcze fantastycznymi artystami chociażby z Lionelem Richiem czy nawet z Tiną Turner. Opuścił nas, ale pozostał jego niesamowity beat, podobnie jak cudowny głos Denisa Edwards. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you, tell me the truth.

borrow still to pay his bills. Hey, mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Dennis Edwards zaśpiewał główną partię w tym utworze. Pierwszy raz chyba udało mi się odtworzyć w całości to nagranie i to z pierwszego wydania amerykańskiego z płyty winylowej. Ale utwór ten nie został wcale skomponowany dla zespołu The Temptations. Pierwszym jego wykonawcą była grupa The Undisputed Throne. I'll always remember, yes I will, cause that was the day that my daddy died. Papa died when we was very young. I never got a chance to see him. I never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, oh, he left us was alone. Hey, mama, is it true what they say that Papa never worked a day in his life? About saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just looked up at me. Your father was a rolling stone. Yeah. Wherever he laid his hat was his home. When he died, oh, he left this world never was much on thinking. Spent most of his Za tym utworem stała spółka producencko-kompozytorska Norman Whitfield i Barrett Strong. Napisali wiele przebojów dla wytwórni Tamla Motown, dla artystów nagrywających dla tej legendarnej firmy. I między innymi to oni stworzyli właśnie dla zespołu The Undisputed Truth to nagranie. Ukazało się w 1971 roku, ale nie odniosło specjalnego sukcesu i później w takiej wersji przearanżowanej, długiej, ukazało się na albumie The Temptation. I wtedy stało się bardzo sławne, a dzisiaj to już po prostu muzyczny klasyk. Dennis Edwards opuścił nas i to jakby jego odejście było pretekstem do przypomnienia tych dwóch wersji utworu Papa Was a Rolling Stone. Czas na nowości. Justin. Like breeze off the pond, or trees on the lawn. Wind is always there, they're saying it's just air. Let it blow through you. Prawda, że ładne? Ola mówi, że mógłbym jeszcze inny utwór wybrać, ale będą w następnych audycjach. Płyta winylowa brzmi równie znakomicie jak cały album. Świat muzyczny podzielony. Dobra czy zła płyta? Jedni mówią beznadziejna, inni mówią fantastyczna. Ja zaliczam się do frakcji numer dwa. Ale w sprawie kolejnego albumu wszyscy są już absolutnie zgodni. Cool down, I'll be off in the short time. I made it to the bridge, you were already jumped down. lights from the ambulance, the bad traffic. I would've jumped too if it wasn't for the traffic and shit. Some nigga with a degree, he said you got a problem. Papa don't preach, but he always put his paws on. No words, I got hard to speak. Jumped it 2 times, but your heart didn't blink. Lost your whole mind, but you found relief. When you're gone, everybody got their eyes on me. When you're gone, I'm the only one that's left to see. A few love notes and a promise ring. Left the good life, but you found the dream. But when you're gone, everybody got their eyes on me. To niezwykłe i wcale nieproste nagranie pochodzi z albumu Chrisa Dave'a i jego formacji, która nazywa się The Drumheads. To perkusista, który występuje m.in. z Robertem Glasperem. Mówi m.in., bo bębnił również na albumie Kennego Garretta i wielu innych wspaniałych muzyków. Ale od wielu lat jest członkiem ekipy Roberta Glaspera. Teraz wydał płytę solową, pochodzi z Houston. A tu słyszeliśmy przed chwilą głos samego Andersona Paaka. Świetny album. Naprawdę Państwu niezwykle polecam. It's hard to let it go, let it fall away and never go. It seems so much more, so intense, so you never find a way to forget, to forget, to be unconditional. She came for her future spouse. Why do I do the things that I do when your mama blown? Only the baby daddy and daddy ain't round enough. I'm watching my baby grow up alone in her mama house. Just for bitches writing these rhymes. I'm never lying in rhymes. I'm rhyming harder and harder while flipping niggas for times. And she protecting my exes. Pistol clapping, clean toting, love making heaven. She'll be acting up and hope that I make it to heaven. 7 minutes, heaven. Then my mama came a reverend in my mama house. A sanctuary. I got new goals, got new wishes. Be a better brother, start calling my women bitches. Red, gold, green, gold, gang, do it right. And we never do it wrong. Praying that we see them better day. Oh, oh, this is the time to make some real love. Kate Tranada, głos należał do Aluny George, a rap go do Goldlinka. Jeszcze jedno nagranie z płyty wydanej w ubiegłym roku. Should've said, can we go to bed? Now you go. Now we're back to where we started from. And I wait, and I wait for you to turn around. But I know you're right, we're never coming down. And I know you've thought about it, though we've been miles away. If you ask me, I'll tell you what's happening. Damn, didn't we have a good time? Let me catch my breath. Realizing you see me and it's not the same. It's all I dreamed of. It came, it's done. przepiękna, wspaniale śpiewająca Kelela i cudowny album Take Me Apart wydany w ubiegłym roku. Wróćmy jeszcze do ścieżki dźwiękowej z filmu The Get Down, która ukazała się mniej więcej półtora roku temu. Come shine the light on. Come and set me. Come shine the light on. Come and set me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come rescue me. These chains on me won't let me be. You got the keys, come set me free. Fantastyczny rytm, cudowne nagranie i kompozycja. Oczywiście stoi za tym Nile Rodgers, jakżeżby inaczej. Herusian Guardiola absolutnie nic nie ma wspólnego z Pepem i piosenka z filmu The Get Down. Bardzo Państwu dziękuję w imieniu Oli, Eli i swoim, czyli Hirka. Do usłyszenia za tydzień na zakończenie Incredible Bongo Band.